Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu, piątek, 21 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem i bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Tam WoWo z listy przebojów Trójki, ostatnio z 19 na 22, tak było tydzień temu w 1950 notowaniu listy. Polecamy, głosujemy do południa, najłatwiej z naszych stron internetowych, no a wieczorem w najdłuższym dniu i już letnia lista przebojów. Tak właśnie, bo przypomnijmy, być może niektórzy o tym nie wiedzą, że jeszcze, dokładnie o 17.54 słońce wzejdzie w znak raka i tym samym rozpocznie się astronomiczne lato. To dziś, 5 minut po godzinie 5. Jeszcze wiosenna prognoza pogody. Siedemnasta. 15.54, przypomnę. A dziś w miarę pogodnie, choć będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popadać, możliwe także burze z gradem. Najwięcej opadów dziś na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, także na południowym wschodzie. A wiatr słaby, umiarkowany w czasie burz porywisty, ciśnienie rośnie, a na termometrach od 19-20 stopni na Pomorzu oraz na Nizinie Szczecińskiej. W większości regionów 23-26 stopni, najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 28. O, i tak mi się wydaje, że powinno zostać. Przynajmniej pan synoptyk zastrzega, że najbliższe kilka dni takie do 30 naciągane upały, więc chyba przyjemne te 20 kilka stopni. No ale ponoć od środy 30 parę gdzieś tam błysnęło, nawet widziałem na mapie pogody 36. No to znowu Afryka dzika znowu nam się zjawi. Zjawia nam się muzyczny kalendarz i urodziny. 75 lat temu urodził się gitarzysta, wokalista The Kings, Ray Davies. Urodzinowo już z muzycznego kalendarza. Dziś w obfitości. 8 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Brukseli szczyt strefy euro w rozszerzonym formacie, czyli z udziałem państw bez wspólnej waluty. Jednym z tematów będzie osobny budżet Eurolandu. W spotkaniu nie będzie uczestniczyć premier Wielkiej Brytanii Theresa May. W stolicy Białorusi z kolei w Mińsku rozpoczynają się drugie igrzyska europejskie. W zawodach, które potrwają do końca czerwca, weźmie udział 4000 sportowców z 50 krajów. To największa impreza sportowa w Białorusi. Ceremonia inauguracji rozpocznie się wieczorem na stołecznym stadionie Dynamo. W uroczystości mają wziąć udział m.in. prezydenci Białorusi, Azerbejdżanu, Mołdawii, Serbii, także premier Rosji. Polskę ma reprezentować minister sportu, a w zawodach weźmie udział 151 polskich zawodników, którzy wystartują w 14 dyscyplinach. Przypomnijmy, że 4 lata temu w stolicy Azerbejdżanu, w Baku, podczas pierwszych igrzysk europejskich Polacy wywalczyli 20 medali, 2 złote, 8 srebrnych i 10 brązowych. No, niewykluczone, że trzecie igrzyska europejskie odbędzie się w naszym kraju, w Krakowie. Mocno trzymamy kciuki za organizację tychże i za medale, za występy naszych. No, z naszego radiowego ogródka od dziś radiowa jedynka będzie nadawać kultową, wakacyjną audycję Lato z Radiem. W końcu lato dziś się rozpoczyna. No i tradycyjnie Polka Dziadek wybrzmi po godzinie 9. No, a już za tydzień pierwszy z 4 koncertów w ramach Lato z Radiem Festival. W piątek 28 8 czerwca, za tydzień w Zakopanem. Na kolejne miasta na trasie festiwalu to Puck, Stalowa Wola i Kraków, i Trójka też tam będzie, tak jak w ubiegłym roku na Lato z Radiem Festiwal. Więcej o tym na naszej antenie, na trójkowych stronach, na portalu polskieradio24.pl, także w serwisach informacyjnych. 10 minut po piątej. Z muzycznego kalendarza najlepsze życzenia urodzinowe. 68 lat temu urodził się współzałożyciel i muzyk Republiki Paweł Kuczyński. Bieżące informacje nie tylko w serwisie, także w Budziku. To informacja sprzed dosłownie 2-3 godzin. W Radzie Europejskiej nie było większości dla żadnego z kandydata na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Rada Europejska przeprowadziła pełną dyskusję w sprawie nominacji, biorąc pod uwagę moje konsultacje i oświadczenia w ramach Parlamentu Europejskiego. Nie było większości dla żadnego kandydata, wyraził się po zakończeniu pierwszego dnia szczytu Unii szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Obrady trwały, zakończyły się po godzinie drugiej. No i jeszcze ważne informacje z Gruzji, bo tam protesty na ulicach Tbilisi i dziesiątki rannych, co najmniej 70 osób, w tym 39 policjantów zostało rannych i zostało przewiezionych do szpitali podczas starć z policją. Właśnie tej nocy na ulicach stolicy Gruzji Tbilisi demonstranci usiłowali wtargnąć do budynku parlamentu, protestując przeciwko obecności rosyjskiego deputowanego. No właśnie te protesty wywołało wystąpienie do rosyjskiej dumy Sergija Gawriłowa, który w gruzińskim parlamencie przemawiał po rosyjsku z miejsca przewodniczącego. Protestujący chcą, by przewodniczący parlamentu, z którego miejsca przemawiał Rosjanin, podał się do dymisji. Według innych źródeł, w tym między innymi lokalnej telewizji, tylko w jednym szpitalu udzielono pomocy około 100 rannym. Policja zdołała odrzucić demonstrantów, których liczbę ocenia się na ponad 10 tysięcy. Do Gruzji i do protestów na ulicach Tbilisi jeszcze będziemy wracać. 14 15 minut po godzinie 5 wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy, że 69 lat temu urodził się Jamal Young, australijski piosenkarz pochodzenia szkockiego, a światowy rozgłos przyniósł mu wielki przebój z 1978 roku. No to myślę, że na urodziny, jak znalazł właśnie teraz. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Ależ przyjemnie w ten piątek po piątku leniwym. Urodzinowo John Paul Young w muzycznym trójkowym kalendarzu. A ten piątek po piątku, choć to kolejny piątek w tym tygodniu, to jednak i pracowicie, i nie. Między innymi korespondencyjnie uściski przesyła pani Kinga, ale także pani Kasia, pan Paweł i pan Grzegorz. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy. No mamy nadzieję, że uprzyjemniamy ten piątek dla tych, którzy pracują w porównaniu z tymi, którzy mogą sobie odpocząć. Myślę, że wiele do stracenia muzycznie. Choć rano człowiek wstaje, może za bardzo się nie chce, to mam nadzieję, że ta muzyka mobilizująco podziała. Także z muzycznego kalendarza kolejna data. 18 minut po godzinie 5. Jakże pięknie to wybrzmi. Przed chwileczką podsłuchiwałem sobie i myślę, że to odpowiedni moment, by złożyć życzenia temu niezwykłemu hiszpańskiemu kompozytorowi, wykonawcy muzyki folk, choć sięgającej korzeniami do muzyki latynoskiej. Ponad 20 lat temu rozpoczął swoją karierę z wielkimi sukcesami, a przecież pamiętamy, że wiele piosenek śpiewanych po francusku, hiszpańsku, arabsku, portugalsku czy angielsku zyskało popularność na całym świecie. Jak sam mówi o sobie, nie ma jednego miejsca, w którym mieszka i pomimo, że ostatnio najwięcej czasu spędza w Brazylii, jego ulubionym miejscem jest Barcelona. Dziś urodziny obchodzi Manu Chao. De la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Radio Poranku doniosło, że 58 lat kończy dziś Manu Chao i to bardzo dobra wiadomość na rozpoczęcie dzisiejszego święta muzyki, podpowiada także pan Piotr. Pamiętamy to cykliczne imprezy odbywające się w całym świecie pierwszego dnia lata właśnie, ale w uzupełnieniu do kalendarza świąt nietypowych, kto to wymyśla? Dziś także Światowy Dzień Żyrafy. Może nie wprost, może także dzień czy święto tego urządzenia do szlifowania gładzi szpachlowych na ścianach. No, kto spędza urlop wypoczynkowy podczas remontu domu czy mieszkania, mocno ściskamy i życzymy błyskawicznego ukończenia zamierzonych planów. Ponadto dziś także Światowy Dzień Deskorolki i Międzynarodowy Dzień Jogi. Dziś także Święto Muzyki. No a poza tym z kalendarza pamiętamy, że w 1945 roku w Moskwie zapadł wyrok w tzw. procesie 16. generał Leopold Okulicki został skazany na 10 lat więzienia, delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski na 8, a członkowie Krajowej Rady Ministrów Adam Bień, Stanisław Jasiukiewicz i Antoni Pajdak na 5 lat. Okulicki, Jasiukiewicz i Jankowski zmarli w więzieniu. Dziś 74. rocznica tego wydarzenia. 71 lat temu z kolei amerykańska wytwórnia Columbia wyprodukowała pierwszą płytę długogrającą. Long play liczy sobie 71 wiosek. 71 lat temu również w 1948 roku skonstruowano pierwszy program komputerowy The Baby. W 1976 roku w Londynie zmarł Juliusz Mieroszewski, publicysta, tłumacz, wieloletni współpracownik paryskiej kultury i wiadomości literackich. A równo 20 lat temu w warszawskim kinie Capitol po raz pierwszy wręczono polskie nagrody filmowe Orły. To najważniejsze wyróżnienie w polskim przemyśle filmowym, przyznawane co roku przez Polską Akademię Filmową, a przypomnijmy, że w pierwszym rozdaniu wówczas triumfował obraz Jana Jakuba Kolskiego Historia kina w Popielawach. Zdobył 4 statuetki, a pomysłodawcą Orłów był Dariusz Jabłoński, reżyser i producent filmowy, także prezydent Polskiej Akademii Filmowej. W muzycznym kalendarzu pamiętamy oczywiście i składamy najlepsze życzenia z okazji okrągłych 60. urodzin, które obchodzi dziś Marek Raduli. Oh yeah. Budka suflera. Marek Saduli urodzinowo. Dziś muzyk w formacji kończy 60 lat. Z najlepszymi życzeniami. Ależ Państwo fantastyczni, między innymi pan Remek Biegacz poranny wystartował kwadrans po piątej, no to równiesieńko 15 minut temu. No i, jak informuję, będzie pru łazienkowską, więc pomacha nam, wam, tam i z powrotem. Kłaniamy się, bo dziś pętelka 8-10 kilometrów, no to chyba już tak by wypadało. Nie wiem, z której strony mam machać, ale odmachuję i przyjemnego biegania życzę. Przyjemnie o poranku, 20 stopni w drodze do fabryki. Bielany Warszawskie obecne i pani Kasia życzy wszystkim pracującym spokojnego dnia. Na dzień dobry także pan Darek z Bolesławca. Taki, wydaje mi się, to mail zaczepno-obronny. Pan Darek zimnolubny, przypomnę, to tak ostatni mail przed prognozą pogody zacytuję. Skąd pan bierzesz te wiadomości? Co było gdzieś tam, ileś tam lat temu? U mnie 20 i lekko pada, dodaje pan Darek. Skąd ja biorę? Kiedyś usłyszałem, naukowiec jakiś, być może amerykański, powiedział, że dobre są orzechy włoskie. Się człowiek tak nafutruje wieczorem, to pamięć żyleta. No więc orzechy włoskie dobre na ten... jak to się nazywa? No, na pamięć. 5:30 już minęła. Co to ja miałem? Prognoza pogody. Tak, orzechy włoskie, zdecydowanie, ale bez łupinek. Dziś pogodnie, choć miejscami będzie się chmurzyć, tu jakoś brak konkretów, miejscami, no co to znaczy miejscami? I jeszcze, że przelotnie, z której to strony? No właśnie, przelotnie popada deszcz, możliwe także tu już bez żartów burze, lokalnie także burze z gradem. Sporo opadów dziś na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, najmocniej popada na południowym wschodzie kraju. A wiatr północno-zachodni słaby, umiarkowany, choć w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. W ciągu dnia w najcieplejszym momencie temperatura najniższa dziś na Pomorzu oraz na Nizinie Szczecińskiej, tam 19-20 stopni w większości regionów, 23-26. Najwyższa temperatura dziś na Podkarpaciu, tam do 28. Nie wiem, co na to sąsiedzi, ale w najdłuższym dniu roku i w pierwszym dniu lata, bo to dziś przypomnę przed całą 18, być może sąsiedzi darują, gdy Państwo na 28 minut przed godziną 6 zrobią głośniej. Jeszcze głośniej. O! Something wrong with the world today, I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way, and God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. The light bulb's getting dim. There's meltdown in the sky. Dźwiękowy budzik. Kalendarium, bowiem dziś Joey Kramer, perkusista formacji, kończy 69 lat i to właśnie on wymyślił nazwę dla zespołu, a było to w 1973 roku. Dyskusja była o pamięci, no ale pan Andrzej życzliwie dodaje, że im Cionufry za głowa polecał siemię lniane przewijane winem, żeby mieć lepszy dowcip. Rozumiem, panie Andrzeju, już więcej nie będę żartował. Sygnał od pana Leszka. Pan Leszek dotarł z Poznania do Dziwnowa komarkiem. No i co? No i komarek moknie. O, i jeszcze najświeższa informacja od pani Mirki z Sandomierza. Zrobiłam głośniej. I co? Sąsiadka zastukała w swój sufit, a w moją podłogę. Pozdrawiam wszystkich. No, być może także i sąsiadkę. Nie dodałem, że redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje i nie pokrywa także wydatków za ewentualne mandaty, bo przy takiej muzyce coś mi się wydaje, że noga może być ciężka. Bez żartów. Jedziemy ostrożnie. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. Za 21.06. w muzycznym kalendarzu kolejna data i najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że dziś Patrick Sensen, multiinstrumentalista Wilco, kończy 50 lat. So high. Dźwiękowe kalendarium muzyczne. Zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza wspomnienie w 18. rocznicę śmierci niezwykłego amerykańskiego gitarzysty, piosenkarza. W roku 2001 zmarł John Lee Hooker. A z naszej kuchni radiowej, podpowiem Państwu, przed chwilą usłyszałem na jednym uchu Halinkę, która powiedziała: grasz tak, że panu Wojtkowi serce się raduje. Mniemam, że tak jest. 14 minut pozostało do godziny 6:00. Jak zwykle o tej porze country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Ray Cooder jest bardzo znanym gitarzystą, tym, który przywrócił blask muzyce ludowej kubańskiej. Także świetnym muzykom, którzy nie mogli grać przecież za czasów Fidela tego, co by chcieli. No krótko mówiąc, po prostu ten gitarzysta rozwijał się na amerykańskim południu w sposób dość niespodziewany. Najpierw grywał coś bluesowego, potem jazzowego, potem zatoczył krąg w stronę muzyki country, ale wreszcie wrócił do bluesa. I oto Ditty Wo Ditty, bardzo zabawny bluesik, świetnie przez Raya Coodera zagrany i zaśpiewany. There's a great big mystery, and this sure is worrying me. It's Diddy Wah Diddy, Mr. Diddy Wah Diddy. I wish somebody would tell me what Diddy Wah Diddy mean. I went out and walked around, somebody yelled, now look who's in town. Mr. Diddy Wah Diddy, Mr. Diddy Wah Diddy. I wish somebody would tell me what Diddy Wah Diddy mean. Come little girl, about four feet four. Say come on, papa, and give me some more. Yo, diddy, why diddy? Yo, diddy, why diddy? I wish somebody would tell me what diddy, why diddy mean. Now, I went to church, put my hat on the seat. The lady sat on it and said, daddy, you sure is sweet. Mr. Diddy, why diddy? Mr. Diddy, why diddy? I wish somebody would tell me what diddy, what diddy mean. Give me that thing that you're sitting on, my diddy wah diddy. Mr. Diddy wah diddy. I wish somebody would tell me what diddy wah diddy mean. Then I got put out of church, cause they talk about diddy wah diddy too much. Mr. Diddy wah diddy. Mr. Diddy wah diddy. I wish somebody would tell me what diddy wah diddy mean. W zeszłym tygodniu także polecamy przed godziną 6 kącik z muzyką country. No, przed nami piątek, 21 dzień czerwca. Słońce obudziło się po 4, zajdzie po 21. Najdłuższy dzień w roku, prawie 17 godzin. I najserdeczniejsze życzenia imieninowe Alicji, Alojzego, Marty, Rudolfa i Teodora. Wszystkiego dobrego. No i spektakularna wiadomość. O 17.54 rozpocznie się astronomiczne lato. My music is my song. With my daughters. My words, the source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. Please don't Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie, za wszelaką korespondencję, za 5 minut o 6 serwis, a potem piątkowe zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. A my pożegnamy się płytą tego tygodnia Afrika Speaks i Santana. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego weekendu, do przyszłego tygodnia.